7. อัตถวรรคหมวดว่าด้วยสิ่งครอบงำนามสูตรว่าด้วยชื่อ 61. เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าครอบงำสิ่งทั้งปวงอะไรเล่าไม่มีสิ่งทั้งปวงยิ่งกว่าอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอำนาจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชื่อครอบงำสิ่งทั้งปวงชื่อไม่มีสิ่งทั้งปวงยิ่งกว่าชื่อเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอำนาจนามสูตรที่หนึ่งจบ 2. จิตสูตรว่าด้วยจิต 62. เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรนำไปถูกอะไรผลักสายไปอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกจิตนำไปถูกจิตผลักสายไปจิตเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจจิตสูตรที่สองจบ 3. ตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหา 63. เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรนำไปถูกอะไรผลักสายไปอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกตัณหานำไปถูกตัณหาผลักสายไปตัณหาเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจตัณหาสูตรที่สามจบ 4. สัญโยชนสูตรว่าได้เครื่องประกอบไว้ 64. เทวดาทูลถามว่าโลกมีอะไรเล่าเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสว่านิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละตัณหาได้เราจึงกล่าวว่านิพพานสัญโยชนสูตรที่สี่จบ 5. พันธนสูตรว่าด้วยเครื่องผูก 65. เทวดาทูลถามว่าโลกมีอะไรเล่าเป็นเครื่องผูกไว้อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะอะไรได้เล่าจึงตัดเครื่องผูกได้หมดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละตัณหาได้จึงตัดเครื่องผูกได้หมดพันธนสูตรที่ห้าจบ 6. อัมพาหตสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกจำกัด 66.เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าจำกัดถูกอะไรเล่าล้อมไว้ถูกลูกศรคืออะไรเล่าเสียบไว้ถูกอะไรเล่าเผาให้ร้อนตลอดกาลทุกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกมัจจุกำจัดถูกชลาล้อมไว้ถูกลูกศรคือตัณหาเสียบไว้ถูกความอยากเผาให้ร้อนตลอดกาลทุกเมื่ออัพพาหตสูตรที่6จบ 7. อุทพิตสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกดัก 67. เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าดักไว้ถูกอะไรเล่าล้อมไว้ถูกอะไรเล่าปิดไว้ตั้งอยู่ในอะไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกตัณหาดักไว้ถูกชราล้อมไว้ถูกมัจจุปิดไว้ตั้งอยู่ในความทุกข์อุตทิฏฐสูตรที่7จบ 8ปิหิตสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกปิดไว้68เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าปิดไว้ตั้งอยู่ในอะไรเล่าถูกอะไรเล่าดักไว้ถูกอะไรเล่าล้อมไว้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกมัดจุปิดไว้ตั้งอยู่ในความทุกข์ถูกตัณหาดักไว้ถูกชราล้อมไว้ปิหิตสูตรที่8จบ9อิจฉาสูตรว่าด้วยความอยาก69เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าผูกไว้เพราะกำจัดอะไรออกไปจึงพ้นได้เพราะอะไรได้เล่าจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกความอยากผูกไว้เพราะกำจัดความอยากออกได้จึงพ้นได้เพราะละความอยากจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมดอิจฉาสูตรที่9จบ10โลกสูตรว่าด้วยโลก70เทวดาทูลถามว่าเมื่ออะไรเกิดโลกจึงเกิดโลกทำความเคยชิดในอะไรโลกยึดถืออะไรโลกเดือดร้อนเพราะอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมื่ออายตนะหกเกิดโลกจึงเกิดโลกทำความเฉยชิดในอายตนะหกโลกยึดถืออายตนะหกนั่นแลโลกเดือดร้อนเพราะอายตนะหกโลกสูตรที่10จบอัฐวรรคที่7จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. นามสูตร 2. จิตสูตร 3. ปัญหาสูตร 4. สัญโยชนสูตร 5. พันธนสูตร 6. อัพพาหตสูตร 7. อุทธทิฏฐสูตร 8. ปิหิตสูตร 9. อิจฉาสูตร 10. โลกสูตร